gue kecil genit lo. Dari mulainya keki. Kecil-kecil kunyit dikatain mere. Kecil-kecil genit dikatain mare. Gede-gede batu, gede juga batu karang. Nah boleh nginap sumang usil ame orang. Bukan bukan sok usil. Abang pikir-pikir adek ini masih kecil. Biar kecil cabai rawit. Biar saya kecil udah bisa cari duit. Kecil-kecil kunyit dipatahin pate tiga. Kecil-kecil gesit udah bisa main cinte. Kecil-kecil main cinte lo. Senggol bonget lo. Kecil-kecil kunyit dikatain mere. Kecil-kecil genit dikatain mere. Gede-gede batu, gede juga batu karang. Nah boleh nyenap sumang usil ame orang. Bukan abang sok usil. Abang pikir-pikir adek ini masih pentil. Biar kecil cabe rawit. Kunyit dipatahin pate tiga. Kecil-kecil gesit udah bisa naik kuda. Emang lo mau jadi joki? Gak lecet lo. Biarin, lo jangan besar. Bandel nih anak kecil genit. Duh, gua pijit ngejit lo.